19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 5 marca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Była nominacja, jest nagroda. Serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej zdobył Mobile Trends Awards. Możliwe zmiany w obostrzeniach i wytyczne dla służby zdrowia. Szczegóły mamy poznać po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Franciszek w drodze do Iraku. Niebawem rozpocznie historyczną wizytę w tym kraju. To nagrody dla tych, którzy z sukcesem sięgają po mobilne technologie. Statuetkę Mobile Trends Awards zdobyło Polskie Radio za serwis specjalny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Kapituła nagrody nie miała wątpliwości. Multimedialny, wielojęzyczny serwis bitwa1920.gov.pl zasłużył na zwycięstwo. Za dopracowanie szczegółów zarówno od strony deweloperskiej, jak również wizualnej, którym przyświeca idea Mobile First, ale także za innowacyjne podejście i zmniejszenie bariery wejścia w historię dla szerokiego grona odbiorców. Za wyróżnienie dziękował kierownik Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia Grzegorz Kowalski. Jednym z naszych priorytetów jest rozwój usług mobilnych. Wierzę w to, że jeszcze wielokrotnie dostarczymy Państwu fantastycznych treści, opowiemy piękną polską historię w sposób niezwykle intuicyjny, ciekawy, piękny i dostępny dla wszystkich. W tej samej kategorii nominowana była także platforma podcasty polskieradio.pl, zaś w kategorii Życie codzienne w gronie kilku najlepszych projektów znalazła się aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio promuje najbardziej innowacyjne rozwiązania wdrażane przez rodzime firmy. Ma w tym pomóc ranking Innowacje 2021. W audycji Po pierwsze ekonomia w programie pierwszym Polskiego Radia Anna Forin z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mówiła, że mimo pandemii małe i średnie firmy chętnie szukają nowatorskich rozwiązań. Właściwie wszystkie konkursy, które prowadziliśmy w zeszłym roku i które prowadzimy w tym roku, które dzieją się w czasie pandemii, pokazują, że mimo obaw co do kondycji gospodarki światowej, to przedsiębiorcy widzą możliwości pozyskiwania dotacji na innowacje, możliwość rozwoju swojej firmy, podnoszenia konkurencyjności. Ogłoszenie wyników rankingu 26 marca w trakcie specjalnego wydania audycji Winien i Ma na antenie Trójki. Za godzinę zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Możliwe są zmiany w obostrzeniach od przyszłego tygodnia. Przygotowywane jest też rozporządzenie w sprawie otwarcia służby zdrowia i teleporad. Dziś ma być ogłoszony akt normatywny regulujący sprawę otwarcia służby zdrowia w związku m.in. ze szczepieniami medyków, mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Procedowane jest w tej chwili rozporządzenie, które będzie to uściślało. Myślę, że pan minister Adam Niedzielski jutro będzie w stanie przedstawić szczegóły w tym zakresie. Zapowiadał wczoraj rzecznik. Piotr Miller mówił, że na stałą pracę lecznic wpływa też działanie szpitali tymczasowych. Duża część oddziałów, która wcześniej była przekształcona na tak zwane oddziały covidowe w szpitalach powiatowych, została już uruchomiona do regularnego funkcjonowania. Rozporządzenie ministra zdrowia ma być ogłoszone po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, które jest zaplanowane na godzinę 10. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Na próbnych maturach dziś język angielski. To trzeci dzień próbnych egzaminów. Matury próbne nie są obowiązkowe, a nauczyciele nie powinni wystawiać za nie ocen. Szkoły mogą przeprowadzić próbne egzaminy zdalnie lub stacjonarnie z zachowaniem zasad sanitarnych. Na przeprowadzenie próbnych matur zdecydowało się 50% szkół, w których uczą się maturzyści, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Najwięcej w województwie małopolskim, ponad 66% szkół, w województwie podkarpackim 64% szkół, w innych województwach nieco mniej. Uczniowie, którzy nie mogą przyjść na egzamin, mogą pobrać arkusze z zadaniami ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jej dyrektor Marcin Smolik wyjaśnia, że próbne matury mają wskazać, czego jeszcze muszą się nauczyć maturzyści. To jest zapewnienie i uczniom, i nauczycielom informacji zwrotnej na temat tego, które wiadomości, umiejętności opanowali już dosyć dobrze, a nad którymi powinni jeszcze popracować. Dziś jeszcze próbna matura z historii sztuki i języka kaszubskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Chrześcijanie w Iraku czekają na papieża. Samolot z Franciszkiem na pokładzie wyleciał przed godziną z Rzymu. W południe ma wylądować na lotnisku w Bagdadzie. W ten sposób po niemal 3 dekadach starań rozpocznie się pierwsza w historii wizyta głowy kościoła katolickiego w Iraku. Na spotkanie z Franciszkiem czekają zarówno iraccy, jak i kurdyjscy chrześcijanie. Tych drugich odwiedzi w niedzielę. Chcemy, by papież przyniósł nam nadzieję, mówi Fadi Odesz, katolicki Kurd, który studiował w Polsce i niedawno wrócił do Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu. Wszyscy czekaliśmy na ten moment, który papież pojedzie do nas, żeby trochę sytuacja wróciła do jak było kiedyś. Tak mamy nadzieję, żebyśmy mogli żyć normalnie, bez problemu, bez te strony, które chcą bić. Więc to jest bardzo duży znak dla nas tak naprawdę. To właśnie w Iraku mieszkają najstarsze wspólnoty chrześcijańskie na świecie. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dziś w Arenie Toruń rozdane zostaną pierwsze medale halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. O 21.35 finał wyścigu na 1500 metrów. Złota broni kapral Wojska Polskiego Marcin Lewandowski, który w TVP Sport zapowiedział również udział w biegu na 3000 metrów. Dostałem rozkaz wejść do finału i tak to zrobiłem. Oczywiście, jeśli by była taki rodzaj biegu, że musiałbym dać siebie 100%, to oczywiście, żebym dał, ale w miarę możliwości dojść do finału jak najmniejszym kosztem energii. Tym bardziej, że przede mną nowe zadanie całkowicie, do tej pory nigdy tego nie robiłem. Oprócz biegu na 1500 mam jeszcze bieg na 3000 metrów, co będzie bardzo wymagające. O medal powalczy też Michał Rozmys. W kwalifikacjach na 800 metrów pobiegną Joanna Jóźwik, Angelika Cichocka i Adam Kszczot. Przez cały dzień trwać będzie pięciobój. W Oberstdorfie zmiana frontu pogodowego, ma się zmienić aura, śnieg z deszczem, plucha i plusowa temperatura mogą zaszkodzić śnieżnym torom najazdowym. Ale Piotr Żyła ma na to receptę. Trzeba skakać wszędzie, tak się skacze, jak się dobrej dyspozycji, no to można lecieć wszędzie, no. W konkursie Polacy wezmą udział w komplecie, czyli Żyła, Kubacki, Stoch i Stękała. Start o 17. Najlepsi specjaliści od short tracku spotkali się w holenderskim Dordrechcie, gdzie dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim. To szczęśliwe miejsce dla Natalii Maliszewskiej, która na tym obiekcie przed 2 laty wywalczyła złoto Mistrzostw Europy na 500 metrów. Holandia jest taką stolicą łyżwiarstwa. Mam tam swoje dobre rzeczy, o których wspominam. Mam na pewno wylane tam pot i łzy, które wylewałam na lodzie, więc dobrze jest wrócić do takiego miejsca. Myślę, że kogo by się nie zapytało, to chyba dużo osób lubi Holandię właśnie ze względu na tą atmosferę, która tam panuje. Optymistką jest również trenerka Urszula Kamińska. Wiadomo, że stawka będzie bardzo wyrównana, że będzie bardzo ciężko, ale my lubimy, jak jest ciężko. Na igrzyskach też będzie ciężko, więc musimy się do tego adaptować. Musimy uczyć się działać pod presją. To są takie zadania, które są przed nami. Stawiamy sobie wysokie cele, rozliczamy się z realizacji tych celów i mam nadzieję, że tym razem Dordrecht również będzie dla nas szczęśliwy, że poradzimy sobie z tym, co założymy, że poradzimy sobie z rywalami. A jutro wspaniały, klasyczny wyścig kolarski Strade Bianche dookoła Sieny. Mimo, że mocno poszlifowany w środowym Trofeo La Iguelia, Michał Kwiatkowski ma stanąć na starcie. Więcej sportu w Trójce już po godzinie 17. Mikrofon przejmie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Nad Polską trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Może przelotnie padać śnieg, a na zachodzie śnieg z deszczem. Najchłodniej w Suwałkach, maksymalnie 0. W Gdańsku i Krakowie 2 stopnie, w Warszawie i Wrocławiu 3, w Poznaniu 4. Najcieplej będzie w Szczecinie 5 stopni. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, a co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już no prawie 10 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Dzień dobry jeszcze raz, szanowni państwo, przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej i Jordan za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a na łączach telefonicznych Loża Szyderców, czyli dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, a pan, gdzie pan, czy pan gdzieś jedzie? Jest pan w jakimś pociągu? No, niestety tak, dlatego że zostałem wezwany do negocjacji umowy społecznej w zakresie transformacji Śląska. A, no dobrze. Dobrze, dobrze. No to będziemy rozmawiali z drogi, szanowni państwo. Tak, o, jest Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie Marcinie. Artur ostatni raz z nami jest. Dlaczego? Jak idzie akurat na to spotkanie. A, to rozumiem, że mamy jakieś, że tak powiem, informacje insight. Pozdrów mojego Lubinca Wierzchowskiego. Nie mamy prawa negocjować. Dobrze, panowie, gotowi? Gotowi? No to zaczynamy. Zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie, no musi być jak zawsze o koronawirusie, będzie o GovTech Polska, będzie o Krajowym Planie Odbudowy, o tak zwanych taśmach Obajtka, no i będzie gość specjalny w związku z jednym z tematów, które wymieniłem. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie, zresztą słychać to w tle, doktor Bartoszewicz jest w pociągu, no i dlatego pewnie też będzie, między innymi dlatego będzie wesoło. Winien i Ma. Panowie, no i szanowni państwo, drodzy słuchacze, odnoszę wrażenie, że chyba już w zasadzie tak jest, że weszła taka nowa forma odliczania czasu. No bo mamy lata, miesiące, godziny, minuty, a od roku, równo od roku ten czas liczy się trochę w falach. No i teraz właśnie mamy trzecią falę koronawirusa i ta fala daje nam się we znaki. No gdzieś tam w zeszłym, czy wczoraj chyba już oscylowaliśmy gdzieś tam w okolicach 20 tysięcy zakażeń. Ale, ponieważ to jest program ekonomiczny, no to ja bym się chciał zapytać panów i pana doktora Artura Bartoszewicza i Marcina Roszkowskiego, co tu się dzieje, bo mamy tutaj falę zachorowań, tak bardzo dużą, na całym świecie, a w Polsce najniższe bezrobocie. W 2020 roku liczba podmiotów gospodarki narodowej, czyli wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, bez rolników indywidualnych, wzrosła o 154 tysiące, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych o 113 tysięcy. Halo? Pan doktor? Panie doktorze? Pan doktor chyba stracił zasięg przez moment, więc może Marcin Roszkowski spróbuje udźwignąć ten paradoks. Pandemią. przed pandemią sobie nie najgorzej radziła, więc mieliśmy trochę poduszkę, która oczywiście została już częściowo skonsumowana, ale dlatego też PKB jest w nie najgorszej stanie i bezrobocie. Mówię, wszystkie te tarcze służą temu, żeby pracodawcy nie zwalniali pracowników, tylko utrzymywali ich w swoich firmach, więc no to wszystko jakoś działa, chociaż tak już falujemy i płyniemy na tych falach, jak wchodzimy w tą metaforę, to mam nadzieję, że już z jakiegoś brzegu dopłyniemy. Czy to ostatnia fala, ta trzecia? Że to ostatnia fala i jest brzeg jakiś. No dobrze. To tym optymistycznym akcentem... To było optymistyczne chyba, tak, nie? Tak, oczywiście. No, to było bardzo optymistyczne, więc teraz, proszę państwa, będzie piosenka, a potem gość specjalny. Specjalnie dla państwa taka informacja, że dr Bartoszewicz nam zanikł, dlatego że był w tunelu i ciągle chyba... A nie, już chyba wyjechał z tunelu. Jestem, dobrze. Zasięg jest jak fala koronawirusa. Związkowcy górnicy ci zjedli tam. Dobrze, kochani, to my wracamy do audycji, czyli do gościa specjalnego. A gościem specjalnym w magazynie trójkowym Winien i Ma jest pani Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech Polska, szefowa GovTech Polska. Jakbym chciała tak krótko państwu powiedzieć, kto to jest, to na pewno wielu ze słuchaczy radiowej trójki pamięta taki film, w zasadzie trylogię braci Wachowskich, Matrix. To jest, proszę państwa, Trinity. Zgadza się? Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. No, takiego porównania nie słyszałam, bardzo miło je słyszeć. I faktycznie jako centrum GovTech, czyli no, w związku z tym, że instytucja Ministerstwa Cyfryzacji, ministra cyfryzacji została przeniesiona do kancelarii premiera, no powstało takie centrum GovTech, które mam, moja skromna osoba zarządza tym centrum GovTech. To jest taka, można powiedzieć, praktyczna część cyfryzacji, czyli e-usługi i cyfrowe kompetencje, no bo jak mamy e-usługi, no to też trzeba umieć z nich korzystać bezpiecznie. Krótko mówiąc, szanowni państwo, jeśli jest jakaś osoba w Polsce, która ma największy wpływ na tak zwany polski digital, czyli szeroko pojętą cyfryzację, to myślę, że aktualnie jest to Justyna Orłowska. Dokładnie rok temu, 3 marca, no dzisiaj to już nie jest, to już rok i kilka dni, ale 3 marca 2020 roku dyrektor programu GovTech Polska Justyna Orłowska została przez pana premiera Mateusza Morawieckiego powołana na pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. podsumujemy trochę ten rok i ja tak patrzę, co tu się wydarzyło. No więc ja może przeczytam tak jednym ciągiem, a później sobie wybierzemy, bo sporo tego jest. Platforma konkursowa, innowacyjne zamówienia w administracji, GovTech Festival, Hackathon dla miast, Fake Hunter, a to ten temat bardzo lubię, HakE, polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, program młodych liderów, Poland Business Harbor, to też mnie bardzo interesuje, ePionier oraz GovTech InnoLab. To są projekty, które się wydarzyły w tym roku, o których pewnie wielu przeciętnych zjadaczy chleba nie wie, że z nich korzysta. Panie redaktorze, znowu podziękuję za oczywiście tutaj się cieszę, że jestem tutaj w tym miejscu i że możemy tutaj wspólnie razem z przedsiębiorcami i z innymi liderami właśnie cyfryzacji w Polsce współtworzyć ten ekosystem cyfryzacji i jak Państwo słyszeli, właśnie pan redaktor wymienił inicjatywy, które właśnie powstają wspólnie. Platforma konkursowa, to jest naprawdę ciekawe, tak? Platforma konkursowa, jeden z pierwszych GovTechowych projektów, powstała jako narzędzie komunikacji między sektorem publicznym a innowatorami. Początkowo można było chyba brać w tym udział po prostu raz na jakiś czas, kiedy ogłaszaliście konkurs, a w tej chwili można korzystać z tej platformy w trybie ciągłym. Rozumiem, że 24 godziny na dobę. Na czym to polega? Zdecydowanie tak. I właśnie to jest tak naprawdę odpowiedź na to, że jakbyśmy się zastanawiali, bo mieliśmy takie błędne koło. Zastanawialiśmy się, dlaczego startupy nie dostają kontraktów publicznych, dlaczego nie dostarczają rozwiązań dla sektora publicznego, czyli dlaczego startup nie może być tak naprawdę stworzyć narzędzia dla obywatela, bo tym się zajmujemy właśnie w Centrum GovTech. I teraz w tym momencie takie narzędzie jest. Startupy mogą pokazywać swoje rozwiązania dla administracji, która może je bezpiecznie i zgodnie ze wszystkimi przepisami zamówień publicznych zamawiać, kupować. I to jest coś, co bardzo nam, to jest takim naszym oczkiem w głowie, bo to jest bardzo ważna misja, żebyśmy faktycznie, zwłaszcza, że to są małe firmy z dużymi pomysłami i polskie firmy. Hackathon dla miast, mega ciekawy projekt, 22 listopada zeszłego roku to się wydarzyło. Zorganizowany został to generalnie jest projekt dedykowany do samorządu, dla samorządów, tak? Przez 48 godzin prawie 200 programistów z całej Polski. Państwo może nie do końca kojarzą hackatony, ale to ja może krótko powiem, że to są takie wydarzenia koordynowane, organizowane przez GovTech, tam się zgłaszają młodzi programiści z całej Polski, ale nie tylko i dostają zadanie do wykonania. Mają oczywiście nagrodę w postaci jakiegoś tam bonusa, że tak powiem, finansowego, ale w tym przypadku było ich 200 i programowali rozwiązania, narzędzia cyfrowe dla Chełma, Stargardu, Zduńskiej Woli i Świdnika. To były miasta, które zostały wyłonione w konkursie przez GovTech. I teraz uwaga, Zduńska Wola jako pierwsza wdrożyła rozwiązanie wypracowane przez tych informatyków, którzy brali udział w hackatonie. Mieszkańcy mogą w internecie sprawdzić, czy mają dostęp do sieci gazowej lub cieplnej, obniżyć koszty wymiany pieca węglowego i wypełnić wniosek o dotację na ten cel. Pewnie nawet nie wiedzą, że to dzięki GovTechowi. To jest jeden z przykładów, które zostały, rozwiązań, które powstały. To proszę sobie wyobrazić właśnie, że 200 programistów przez całe te 48 godzin razem z urzędnikami tych poszczególnych miast, no tak naprawdę nie śpią dzień i noc. Urzędnicy chodzą po miastach i robią zdjęcia, żeby przesłać programistom, bo pomagają te zdjęcia na przykład w wypracowaniu jakiegoś rozwiązania, więc tu się tworzy taka wielka więź między tymi, którzy mają potrzebę i obowiązek wytwarzania różnych usług dla obywateli, a ci, którzy mają te pomysły. Więc to jest też taki, można powiedzieć, też bardzo społeczny projekt. Mimo tego, że tutaj mówimy o programowaniu, technologii, to jest ta więź, która się wytwarza, że osoby tworzą faktycznie, myślą o tym, żeby wypracować coś dla dobra wspólnego. No i Fake Hunter, moje ulubione narzędzie, ulubione dlatego, że no jest to narzędzie używane przez Polską Agencję Prasową. Niewiele osób wie, ale bardzo często mówiliśmy o tym na antenie Trójki, że Fake Hunter powstał tak naprawdę dzięki GovTechowi. To GovTech, mówiąc wprost, wyprodukował to narzędzie. To jest społeczny projekt weryfikacji treści publikowanych w internecie. My dzięki temu projektowi walczymy z szeroko pojętą dezinformacją. No i tutaj ciekawa informacja dla wszystkich Państwa. Po raz pierwszy w zeszłym roku, w listopadzie, zorganizowaliśmy Fake Hunter Challenge w ramach GovTech Festival, a teraz już jako samodzielna impreza, wydarzenie, To już 12-13 marca odbędzie się kolejna edycja Fake Hunter Challenge. Oczywiście z udziałem i ze ogromnym wsparciem GovTechu. Jakby pani mogła powiedzieć, jak to powstawało, bo mnie chyba raczej nie wypada. Tak, faktycznie tutaj no to pomysł oczywiście pochodzi od Polskiej Agencji Prasowej, która tutaj zwróciła się do nas z takim wezwaniem i do nas można to tak, jeżeli słuchają nas jak jednostki no takiej, można powiedzieć, szeroko pojętego sektora publicznego, to oczywiście zapraszamy do współpracy i można do nas przychodzić z różnymi wezwaniami i problemami, nawet wręcz można powiedzieć, chociaż wolę mówić, że problemów nie mamy, mamy tylko wyzwania oczywiście. I tutaj no, zagadnienie było naprawdę przejmujące, bo po prostu mieliśmy do czynienia z wielkim zalewem dezinformacji. Tutaj ja to powtórzę za panem redaktorem, czyli to o tym mówiliśmy, o tym pandemii dezinformacji praktycznie. Czyli o infodemii, tak? Dokładnie. Dokładnie. I tutaj no, zastanowiliśmy się, jak można to jak najszybciej dostarczyć narzędzie, które będzie odpowiadało na to, no, na to wyzwanie. I udało się wypracować tutaj narzędzie Fake Huntera i mogą Państwo ściągnąć taką aplikację, którą mogą w sklepie tutaj swoich na urządzeniach, swoje urządzenia mobilne, bądź też na urządzenie desktopowe, gdzie Państwo mogą zgłaszać informacje, które wydają się Państwu podejrzane w różnych dziedzinach, czy to dotyczących koronawirusa, czy też finansów, czy też telekomunikacji. Każdy może walczyć z fake newsami. No i taki projekt, który sobie zostawiłem na koniec, on jest w zasadzie chyba najświeższy, jeśli chodzi o taką informację bieżącą. Poland Business Harbor, program uruchomiony w sierpniu ubiegłego roku, kompleksowy pakiet ułatwiający białoruskim specjalistom z branży IT, startupom, małym i średnim przedsiębiorcom i dużym firmom również bezproblemową relokację na terytorium Polski. To jest oczywiście projekt związany z tym, co się dzieje na Białorusi. Wszyscy wiemy, jak wygląda tam sytuacja niewesoło, więc Polska postanowiła, GovTech postanowił wyjść naprzeciw białoruskim programistom generalnie. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do Polski przeniosło się już około 7% całego sektora IT. Blisko 2/3 białoruskich specjalistów rozważających wyjazd wskazuje nasz kraj jako pierwszy. Chyba nie muszę dodawać, że białoruscy programiści, informatycy są bardzo cenieni na całym świecie. Zdecydowanie tak. I pamiętam, jak pan premier Mateusz Morawiecki wraz z szefem kancelarii i ministrem Michałem Dworczykiem zwrócili się do nas z takim zagadnieniem, żeby zastanowić się, jak wesprzeć tą branżę, ponieważ dlaczego akurat ta branża? Dlatego, że to jedno, że oczywiście to są świetni programiści, chcemy ich tutaj widzieć w Polsce, natomiast drugie to jest to, że reżim Łukaszenki, w szczególności tę grupę zawodową, bardzo ją atakował, ponieważ to była grupa, która posiadała no, finansowanie na wsparcie walki z reżimem. W związku z tym oni byli pierwsi narażeni na te, no po prostu na odzew reżimu Łukaszenki. Stąd podjęliśmy się od razu wyzwania, żeby zastanowić się, co sprawić mogłoby, żeby mogli mieć jak najłatwiejszy sposób, żeby do nas się przedostać i do polskich firm IT, sektora IT, aby mogli tutaj korzystać z naszych ofert. I faktycznie tutaj we współpracy z całym sektorem software house'ów, czyli tych domów produkcyjnych wytwarzających oprogramowanie oraz innych firm technologicznych w Polsce, zrobiliśmy stronę internetową, na której wszystkie ogłoszenia, które mogą zainteresować stronę białoruską, ogłoszenia pracy zostały wywieszone, oraz też pakiet legislacyjny, który szybko został wprowadzony celem tego, aby no właśnie zniwelować te różne wyzwania. I muszę powiedzieć statystykę. Teraz to drugi faktycznie Białorusin, przedstawiciel tego sektora. Na początku jeszcze w sierpniu była statystyka, że wybierał przede wszystkim Ukrainę jako pierwsze miejsce do relokacji. Teraz jest to Polska. I skoczyliśmy z 10%, bo tyle wybierało właśnie z Białorusinów Polskę, do blisko 50%, czyli co drugi Białorusin wybiera Polskę do relokacji. I na koniec, największe wyzwanie w tym roku, pani minister. Myślę, że wyzwaniem będzie przede wszystkim, i tutaj pewnie nie zaskoczę słuchaczy, bo wiem, że to było odmieniane przez wszystkie przypadki, Krajowy Plan Odbudowy, czyli jak efektywnie... O tym będziemy dzisiaj mówić oczywiście jeszcze w audycji. Właśnie, i to jest też nasze wyzwanie. Tutaj są środki też na oczywiście e-usługi i cyfrowe kompetencje, którymi jako Centrum GovTech się zajmujemy i oczywiście trzeba będzie się zastanowić, jak najbardziej efektywnie wydać te pieniądze celem tego, aby przyczyniły się jak najlepiej dla naszego społeczeństwa, a na cyfryzację mamy blisko jedną trzecią wyplanowanych wydatków w KPO. No dobrze, to ja mogę tylko obiecać ze swojej strony, że będziemy się bacznie przyglądać temu, co się dzieje w kontekście KPO w dziedzinie cyfryzacji i będziemy panią sprawdzać na bieżąco, relacjonować, jak to wszystko wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w audycji Winien IMA była Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech Polska. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Zaczyna opadać, robi się ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów. Tak jak ty, za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Posępnie krąży po ustach piana, lecą pacierze, gdy boję się. To jest ten moment, gdy zostajesz sama. Mógłbym ci pomóc, ale nie wiem, czy chcę. Tak jak ty, za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Jak sputnik krążysz od łokci do kolan. Wiem dobrze, gdzie znajdę cię. W spoconych miejscach i pustych polach. Ta misja skończy się źle. Tak jak ty. Był król w piosence Tak jak ty, a ja chciałem tylko dodać a propos Justyny Orłowskiej, że pani minister przyjęła nasze zaproszenie do kapituły konkursu Polskiego Radia Innowacje 2021. Szczegóły mogą państwo znaleźć na stronie Polskiego Radia, polskieradio.pl, a ze szczegółami, ze zwycięzcami tego konkursu zapoznają się państwo już niebawem, obiecuję. Krajowy Plan Odbudowy, 3 litery warte euro, KPO. Na realizację którego Polska otrzymała prawie 58 miliardów euro z budżetu Unii Europejskiej. Właśnie rozpoczął swoje życie. W środę minister finansów Tadeusz Kościński oficjalnie rozpoczął konsultację społecznego Krajowego Planu Odbudowy. Co zawiera, dlaczego jest arcyważny i dla kogo, sprawdził Eryk Kazanowski. KPO to opasły ponad 200-stronicowy dokument. Szczegółowo opisuje reformy i strategiczne projekty, które pozwolą odbudować i uodpornić polską gospodarkę. Krajowy Program Odbudowy jest technicznym dokumentem, który każde państwo członkowskie musi przesłać do Komisji Europejskiej, znegocjować projekty, które będą realizowane po to, żeby zwiększyć odporność każdej z gospodarek europejskich dotkniętych przez kryzys gospodarczy wywołany pandemią. Podkreśla jego wagę Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. No i to KPO w każdym kraju, także w Polsce, przede wszystkim dotyka tematu cyfryzacji, zwiększenia konkurencyjności gospodarki, jakości systemu ochrony zdrowia, zielonej transformacji i transformacji systemu energetycznego, no a w przypadku Polski także zmniejszenia energochłonności. I na reformę tych obszarów Polska otrzymała z Unijnego Funduszu Odbudowy prawie 58 miliardów euro. Warunkiem otrzymania środków 24 miliardów euro, które są środkami bezzwrotnymi, jest zrealizowanie reform wskazanych przez Komisję Europejską. Między innymi jest to kwestia zielonej transformacji, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym. Podobnie jest z 34 miliardami, które możemy otrzymać w postaci pożyczek. Lwią część unijnych funduszy rząd przeznaczy na transformację energetyczną, nieco mniejsze na ochronę zdrowia i poprawę konkurencyjności gospodarki, a także cyfryzację, między innymi budowę infrastruktury sieciowej i cyfryzację samorządów. Czyli rozwoju sieci szerokopasmowych, zarówno rozbudowy sieci światłowodowej, ale także budowę i rozwój sieci 5G. Cyberbezpieczeństwo z centrami przetwarzania danych i tutaj ta wiązka jest dla nas szczególnie istotna. Ona zakłada budowę sieci regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Mówił Marek Zagórski, wiceminister w kancelarii premiera. Kilka dni temu rozpoczęły się konsultacje społeczne KPO, bo z programu będą mogły skorzystać państwowe i prywatne firmy. Przytłaczająca większość pieniędzy będzie rozdysponowywana przez instytucje publiczne, zarówno przez samorządy, władze centralne. Natomiast na samym końcu wykonawcami, które będą korzystały w największym stopniu z tych pieniędzy, są firmy. Firmy, które będą dostarczały, nie wiem, tabor autobusów niskoemisyjnych, firmy, które będą realizowały chociażby projekty farm wiatrowych. Tego typu projektów zebrano 1200 z ministerstw i kolejne 1500 z rynku. Finalna lista powstanie w marcu. Mamy czas do końca kwietnia, żeby przedstawić dokument Komisji Europejskiej. Następnie czeka nas okres dwumiesięcznych negocjacji, które będą z Komisją Europejską. Potem będziemy mieli ich rozpoczęcie realizacji gdzieś od sierpnia, września i pierwsze pieniądze, które będą pewnie z poziomu europejskiego do Polski, trafiały gdzieś pewnie na początku 2022 roku. Na realizację Krajowego Planu Odbudowy będziemy mieli 5 lat. Doktorze, halo, halo, halo, panie tak, doktorze. Słucham. Podobno znowu był pan w tunelu. No, bywa. Jak posłuchałem tego materiału Eryka Kazanowskiego, to czy pan w tej sprawie tam nie jedzie właśnie? Nie, znaczy w jakimś aspekcie również, dlatego że część środków z KPO również ma trafić na działania związane z transformacją Śląska. No mamy ogromny problem z wygaszeniem produkcji węgla i musimy znaleźć zupełnie nowe rozwiązania, nowoczesne rozwiązania i energetyczne, ale przede wszystkim dać nowy wymiar dla Śląska i to jest bardzo ważne. W związku z tym mam pytanie, czy widać światełko w tunelu? Ja myślę, że nie tylko światełko, ale dzięki właśnie temu, że program powstał, już jest obszar do negocjacji, do wdrażania. To nie tylko fundusze odbudowy, ale również związane z transformacją i nowa perspektywa finansowa daje tą przewagę dla nas, że dzisiaj możemy realnie mówić o transformacji Śląska. Nie tylko o tym, że zamykamy kopalnie. Mówimy rzeczywiście o możliwości zmiany funkcjonowania tego regionu. Ja bym chciał, żeby GovTech w tym zakresie się również włączył, bo jeżeli oni w 48 godzin potrafią takie magię robić, to naprawdę takiej administracji w Polsce nam trzeba. A to myślę, że się da załatwić. Tutaj Eryk Kazanowski mi zanotował, jeszcze przeczytam, KPO, jeśli się powiedzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, będzie finansowym kopem dla polskiej gospodarki, Marcin Roszkowski. Ja bym wolał, żeby nie kopać. Paliwem. No dobrze. Nie kopać, tylko paliwem. Marcin chyba też woli paliwo, prawda? No jest taki w tym tunelu rzeczywiście jest nie światełko, tylko światło. Mam nadzieję, że tylko w tym pociągiem naprzeciwko nie jadą górnicze związki zawodowe, które trochę przeszkadzają akurat w transformacji, bo problem w polskiej energetyce w ogóle w całym tym procesie gospodarki niskiej czy zero emisyjnej w roku 50 jest tak naprawdę to, że są sektory gospodarki po prostu są trwale nierentowne i to jest problem. I rzeczywiście część tych środków z KPO, jak i z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinna absolutnie do regionów górniczych trafić, tak żeby tam ten szok zakumulować. Natomiast oczywiście jest duża szansa, bo większość tych środków idzie na dwie rzeczy, właśnie na kwestie obniżenia emisyjności i tworzenia tak naprawdę nowych sektorów, ale także cyfryzacji, o czym była przed chwilą. Ja nie zdążyłem zadać pytania pani minister. A to ja przekażę. Czy ci urzędnicy też nie spali, bo tam, że informatycy nie śpią 48 godzin, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, ale czy nie śpią też ci urzędnicy, bo ja tu sprawdziłem jedno z tych miast, to oni tam od 8 do 16 pracują. Przekażę, zapytam i obiecuję, że w następnej audycji albo jeszcze raz się połączymy z panią minister Borowską i ona osobiście udzieli, albo przekaże odpowiedź na antenie. Ja jeszcze a propos KPO, to może tego Krajowego Planu Odbudowy, to może tylko tak dodam od siebie, że to nie jest jakaś idea fix polskiego rządu, tylko to po prostu wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności, to tak ładnie się nazywa Recovery and Resilience Facility, RRF, który przewiduje 750 milionów euro pomocy dla państw członkowskich Unii. I to jest generalnie zadanie do wykonania dla każdego państwa członkowskiego. Każdy, kto chce skorzystać z tego funduszu, musi przygotować taki plan, po prostu. Ale my jesteśmy na podium. Jesteśmy trzecim państwem w wielkości alokacji. Mamy ogromne wyzwanie, żeby to zrealizować. A tak wracając na chwilkę do Marcina. Marcin już sobie nabroił u związkowców, teraz nabroił u urzędników. Nie będzie mógł z domu wychodzić. Jeszcze została mu służba zdrowia. I tak nie mogę. A, to zaraz. Jak to nie mogę? Nie, dobrze. Kontynuuj teraz twoją ripostę. No zapachniało mi jakąś kwarantanną. Nie, pochorowałem. A, dobrze. Dobrze, szanowni państwo, odporny. To skoro mamy KPO omówione, to teraz dla wszystkich nas zaśpiewa Alice Cooper. Sometimes I drive all day till there's nothing left in my tank. You know I'm breaking my back, but man, I'm sure not in the bank. Sure. I hope my ship comes in, but I'm pretty sure that ship done sank. I used to draw some cash, but now I just draw a blank. Sure. She slides. Thousand Dollar High Heel Shoes, czyli buty na wysokim obcasie za $1000. Czy panowie kiedyś takie swoim żonom zafundowali? Halo? Zamilkli. Milczą. Halo? Nic nie mówią. Z domu już teraz. A doktor w tunelu, czy na antenie i też milczy? Może się łatwo teraz wytłumaczyć z tych... Chyba tunel. To idzie... Już jestem. Dobrze. To przechodzimy do następnego tematu. Myślę, że co najmniej od tygodnia, tak naprawdę to dużo dłużej, trwa taka seria, że tak powiem delikatnie, publikacji Gazety Wyborczej na temat prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. I w zeszłym tygodniu ukazały się takie taśmy, które wywołały taką awanturę trochę polityczną. Wczoraj minister Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, powiedział, że to odgrzewany kotlet, historii jest sprzed kilkunastu lat. Wczoraj też przed redakcją Gazety Wyborczej pojawił się mecenas Zaborowski z takim pakietem, wielkim pakietem różnego rodzaju żądań od redakcji Gazety Wyborczej, usunięcia tekstów. Tu padła informacja z drugiej strony, że to ograniczenie wolności słowa. Wywiązało się jakieś takie duże zamieszanie. Gazeta Wyborcza zarzuca prezesowi Obajtkowi, że kiedyś dawno temu, jak tam gdzieś chyba z 15 lat temu, czy 14, czy może 12, już dokładnie nie pamiętam, był wójtem Pcimia, no to działał w konflikcie interesów, chciał wykończyć firmę swojego wujka i tak dalej, i tak dalej. Co to za historia jest? Halo. To zaczyna. No, doktor chyba znowu w tunel wjechał. Jak jest niewygodny temat, to doktor ucieka do tunelu. Ale teraz zwrócił Państwu uwagę, że pytanie główne w polityce jest nie jak zostać Donaldem Tuskiem czy Jarosławem Kaczyńskim, tylko pójdę w Cimia, bo to jest początek drogi. Tak. Myślę, że to jakby przedefiniowało politykę w Polsce. Rozumiem, że o tym, czy słownictwo takie przystoi prezesowi Orlenu, to zdecyduje Rada Nadzorcza. A cała reszta to są pewnie jakieś sprawy raczej prokuratorsko-sądowe, więc rozumiem, że to które zostały relacji prezesa Obajtka, te wszystkie sprawy zostały rozliczone, zamknięte, wszystkie sprawy sądowe zostały jakby orzeknięte na jego korzyść, prawomocnie. Ja powiem, dlaczego nie jestem obiektywny, mam rozbudowane relacje rodzinne, pokoleniowe z Gazetą Wyborczą, ale przede wszystkim ona ostatnio jest śmieszniejsza niż memy na jej temat, więc czasami jest tak, że te kolejne kapiszony, bo nawet przystoje też, to jest prawda czy nieprawda, to jakby sam sposób opowiadania i sprzedawania tego zaczyna być tak bombastyczny, że Gazeta Wyborcza niestety wygrywa rywalizację z memami na własny temat. Ja nie wiem, czy to jest dobry. Ale ja zakładam, jest że doktor, jest. Musimy oceniać. Jest. Jest doktor. Tracimy go. Halo. Zawsze w takich jest, no dobra. Momentach. Dobrze, doktorze, oczywiście wiemy. Ja wiem, to była bardzo dobra wypowiedź. Zapraszamy na piosenkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Ładnie uśmiechnie. jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. I w ten sposób, proszę Państwa, dobiegliśmy do końca audycji. Myśmy dobiegli, doktor Bartoszewicz dojechał. Halo, halo. Tak, słucham. Jest, jest, wyjechał z tunelu. Ja chcę się poskarżyć, słuchajcie, dlatego że ja zawsze doskonale Was słyszę i wypowiedź Marcina, a jak tylko zaczynam coś mówić, to mnie odcinacie. To, no pewnie, oczywiście, tak, tak, to my. Oczywiście, oczywiście. Nie, doktorze, ja mam teraz taką propozycję, ponieważ teraz akurat jak kończymy audycję, to świetnie Pana słychać, to może się Pan bardzo ładnie ze słuchaczami pożegnać, na przykład powiedzieć. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień, serdecznie pozdrawiam. Jestem zachwycony, że mogę uczestniczyć w tej audycji, chociaż byłem dyskryminowany ze względu na otoczenie, które eliminowało na mnie. Komunikację, i na komunikację. Nie, na PKP nie narzekam. Odcinaliście mnie przy każdej okazji, kiedy chciałem cokolwiek powiedzieć. Państwo, do zobaczenia. Do usłyszenia, do usłyszenia. Do zobaczenia z Marcinem, do usłyszenia ze słuchaczami, oczywiście. Szanowni Państwo, Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, Marcin Różkowski i Wojciech Surmacz. Mówimy do usłyszenia za tydzień. To jeszcze nie koniec ekonomii w trójce, bo już po piosence wróci do Państwa Eryk Kazanowski ze swoim cyklem dla Ministerstwa Rozwoju. Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Co tydzień o tej porze rozmawiamy o planie dla pracy i rozwoju Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W dzisiejszej audycji zwrócimy uwagę na usługi online dla przedsiębiorców. Państwa i moim gościem jest Dominik Wójcicki, dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przebiega realizacja usług online dla przedsiębiorców w Polsce? Czy pandemia wpłynęła na to, że biznes zaczął chętniej korzystać z usług online? Tak, rzeczywiście możemy, że chętniej korzysta. Szczerze, to wynika to bezpośrednio z wpływu pandemii. Niestety trzeba powiedzieć, że biznes dzisiaj trochę nie ma wyjścia. Natomiast niezależnie od pandemii, my z roku na rok widzimy tą zmianę w zachowaniu całego społeczeństwa, w tym przedsiębiorców, którzy coraz częściej realizują swoje sprawy online. Które usługi zyskały na popularności? W ministerstwie prowadzimy bezpośrednio dwa portale, w których można realizować usługi dla przedsiębiorców. Jeden to CIDG i tam rejestruje się działalność, zawiesza, zmienia dane we wpisie danej działalności. Tych usług jest więcej. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku jest już ich 4 razy więcej realizowanych online. W drugim naszym portalu biznes.gov.pl, który skupia jest takim hubem informacyjnym dla przedsiębiorców, tam można realizować usługi także do urzędów skarbowych i do ZUS-u, jak zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w podatkach i w ubezpieczeniach społecznych. Tych usług też jest bardzo dużo. To, co nas cieszy, że to zmuszenie nie odbiło się negatywnie. Przedsiębiorcy rozumieją tą sytuację, też dbają o swoje zdrowie i chętnie korzystają z administracji. Ja się spotykam też z takimi komentarzami, że niektórzy przedsiębiorcy nie wiedzieli, że jest to tak proste w serwisie biznesów, jak załatwienie swoich spraw online. Zrobimy wszystko, żeby przedsiębiorcy byli zadowoleni z usług i informacji, które im prezentujemy i po to szykujemy połączenie naszych dwóch serwisów, czyli CIDG z biznes.gov-em, po to, żeby w jednym miejscu, przy jednym zalogowaniu, w jeden sposób realizować usługi zarówno CIDG, jak te dodatkowe i to chcemy zrealizować do końca pierwszego półrocza. A co w takim razie z CIDG, czyli Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej? Ten serwis zostanie wchłonięty, zamknięty. Jakiego dobrego słowa użyć, żeby nie przestraszyć przedsiębiorców, żeby nie spowodować paniki, że coś zabierzemy? Możemy powiedzieć, że połączymy, wymienimy całą szatę graficzną, zmienimy sposób realizacji usług na coś prostszego, bardziej intuicyjnego, ale samo CIDG jako miejsce, jako sposób realizowania usług pozostanie. CIDG w niezmiennej formie istnieje 10 lat. Niektórzy się do tego przyzwyczaili, ale najwyższy czas też odświeżyć ten serwis, zrobić ten rebranding, reewaluację usług i podać je w bardziej przystępnej formie. CIDG połączy się z biznes.gov.pl i tym nowym miejscem do usług CIDG będzie biznes.gov.pl. Natomiast więcej informacji na temat samego planu dla pracy i rozwoju dowiedzą się Państwo na innej stronie ministerialnej. Liczą się konkrety gov.pl. Państwo i moim gościem był Dominik Wójcicki, dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. 58 cali Philips 4K Ambilight po rabacie za 3199. Taniej o 400 zł. Sprawdź też rabat drużynowy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Wow! Dzień Kobiet na stacjach Orlen będzie wyjątkowy dla wszystkich pań. 8 marca tankując paliwo, odbierzesz pyszną kawę za złotówkę. A w godzinach 7.20 nasi pracownicy gratis uzupełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność?